شم در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 16 بهمن 1390 خورشیدی برابر با 5 فوریه 2012 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس افتخار میزبانی رو داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک در خدمت شما باشه و برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه و اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز دانمارک است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و همچنین یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. در ضمن روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 میزگرد پالتاک اتاق فرهنگ گفتگو رو از طریق تارنمای ایران اینفو داد دیکو بخش رادیو البرز و همینطور فیسبوک رادیو البرز مطالب گفتگو و بحث و از اتاق فرهنگ و گفتگو از این طریق به طور مستقیم پخش میکنه. رادیو البرز در ضمن روزهای شنبه و یک شنبه رو شما میتوانید از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز گوش کنید. همینطور شما میتونید برنامه را از تارنمای ایران اینفو داد دیکا بخش رادیو البرز و فیسبوک رادیو البرز و گوشی های هوشمند آیفون رادیو البرز را میتونید به طور مستقیم گوش بکنید و برنامه ضبط شده هم در فیسبوک رادیو البرز و تارنمای ایران اینفو داد دیکو شما میتونید سر فرصت برنامه ضبط شده روزهای سه شنبه و شنبه و یک شنبه را گوش کنید. آخرین دادای خبری هم شما از بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور فیسبوک رادیو البرز میتونید دنبال بکنید. آخرین خبرهای دانمارک رو میتونید از صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز دنبال بکنید. با ما میتونید در ضمن در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-27-58-22-12. تکرار میکنم، اونایی که خارج از دانمارک هم میتونن پیش شماره 2045 رو بگیرن، اونایی که داخل دانمارک هستن نیازی به پیش شماره 2045 نیست. به هر حال شماره تلفن ما 27-58-22-12 هست. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. در ضمن برنامه امروز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌های اقتصادی و همینطور در زمینه فرهنگ و هنر خواهیم داشت. خونه عشق، خونه عشق، خونه عشق هرشته پر رمزه پر رازه همه ای سال و نیازه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی میگوید دو ناو ایرانی صبح روز گذشته در بندر جده عربستان سعودی پلو گرفتند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس از قول دریادار حبیب الله سیاری این دو ناو یکی ناو لوجستیکی و پشتیبانی به نام خارک و دیگری ناو شکن شهید قندی مأموریت خود را چند روز پیش آغاز کردند و مأموریتشون 70-80 روز ادامه خواهد داشت. دیپلمات‌های اروپایی میگویند 27 دولت عضو اتحادیه اروپا روز جمعه برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت ایران برای ردیابی و شنود مخالفان خود مورد استفاده قرار میدهد به طور اصولی به توافق رسیدند. معاون وزیر خارجه بریتانیا اعمال فشار بر شماری از اعضای خانواده بعضی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی را در ایران به شدت محکوم کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی خواست تا فوراً به اقدامات به گفته آنها گسترده علیه روزنامه‌نگاران و خانواده آنها پایان دهد. 286 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه از مردم درخواست کردند انتخابات نمایشی مجلس نهم در روز 12 اسفندماه را تحریم کنند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از وی خواسته شد تا با توجه به شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد را به آنچه که در ایران می‌گذرد جلب کند. احمد حاج جوادی از قدیمی ترین اعضای نهضت آزادی ایران در نامه سرگشاده از کوتاهی و ناتوانیش به عنوان عضوی از شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان در جلوگیری از حاکمیت استبداد دینی بر کشور عذرخواهی کرد. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی انحلال خانه سینما توسط وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی را کاری اشتباه خواند. یک مقام دولتی در ایران میگوید لایه حذف 4-0 از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد. علی اشرف نوری معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شناسایی 500 تیم ترور دشمن برای ایجاد چالش‌های امنیتی در انتخابات خبر داد. برخی گزارش ها حاکی است که نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در 2 هفته گذشته با یورش به مناطق عرب نشین در شوش، حمیدیه و اهواز 49 نفر را بازداشت کردند. بر پایه این گزارش یکی از بازداشت شدگان به دلیل جراحات ناشی از شکنجه کشته شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است که خط فقر 15-20% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. با این حساب این رقم به 960 هزار تومان میرسد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر شب گذشته بخش‌هایی از استان گیلان را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران محل دقیق وقوع این زمین لرزه را 26 کیلومتری شمال بندر انزلی در شمال ایران تعیین کرده است. شمار قربانیان از موج سرما و یخبندان در اروپا به 250 تن رسیده است که بیش از 120 تن از آنها در کشور اوکراین جان خود را از دست دادند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه در مورد سوریه را فرستادن پیامی اشتباه به دیکتاتور بشار اسد دانسته است. کشورهای غربی اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت خشونت علیه تظاهرکنندگان ضد دولتی را محکوم کردند. ده‌ها تن معترض روز شنبه در جریان حمله به سفارتخانه‌های سوریه در برخی از کشورهای اروپایی و خاورمیانه بازداشت شدند. بنا به گزارش منابع خبری عربی، ارتش آزاد سوریه نسبت به ورود نیروهای تازه نفس حزب الله لبنان و نیروهای شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به داخل سوریه برای کمک به نیروهای وفادار به دیکتاتور بشار اسد هشدار داده است. ده‌ها هزار نفر روز گذشته شنبه در مسکو پایتخت روسیه در سرمای زیر 20 درجه علیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دست به تظاهرات زدند. نرخ بیکاری در آمریکا با تنزل به 8.3% به پایین ترین حد خود در 2 سال گذشته رسیده است. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی زود هنگام در کویت نشان می‌دهد که مخالفان دولت به رهبری اسلامگرایان پیروز این انتخابات شدند. بنا به گزارش خبرگزاریان مخالفان دولت کویت موفق شدند در این انتخابات بیش از 30 کرسی از 50 کرسی مجلس ملی را به دست آورند. Thank you. همیشه محشری، هنوزم هنوزم با یک نگات دل میبری، هنوزم هنوزم با یک نگات دل میبری. اقتصادی نخست در مورد ایران جلب میکنم. خروج سکه طلا از ایران ممنوع شد. گمرک جمهوری اسلامی میگه که در حال حاضر به هیچ وجه اجازه داده نمی شود سکه طلا از کشور خارج شود و مسافران زن نیز می توانند حد اکثر تا میزان 150 گرم طلا و زیور آلات به خارج از کشور ببرند. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یعنی ایرنا، محمد رضا نادری معاون امور گمرکی ایران روز جمعه گفت که خروج سکه از کشور در زمان حاضر به هیچ وجه مقدور نیست و در گذشته نیز این امکان تنها با مجوز بانک مرکزی میسر میشد. وی تاکید کرد سکه طلا جایگاهی برای خروج از کشور ندارد و خروج طلا و زیورآلات نیز برای مسافران خانم حد اکثر تا میزان 150 گرم امکان پذیر است. بازار ارز و سکه ایران از اواخر آذر ماه به شدت متلاطم بود و قیمت‌ها با افزایش بی سابقه مواجه شد که به دنبال این جهش شدید موج گسترده خرید سکه و ارز در ایران شدت گرفت و همزمان با بالا گرفتن تقاضاها قیمت‌ها نیز به صورت روزانه و حتی ساعت به ساعت رو به افزایش گذاشته بود. این در حالی است که آقای خامنه‌ای روز جمعه در نماز جمعه گفته بود کشور آرامه و همه چی آرومه. در این میان به دنبال تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا در تاریخ 10 دی‌ماه ضربه دیگری بر پیکر بازار ارز ایران وارد شد و واحد پول ایران تنها در عرض یک هفته پس از تصویب تحریما 20% از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. به دنبال نوسانات شدید قیمت ارز و سکه بانک مرکزی 6 بهمن ماه دلار را با قیمت 1226 تومان تک نرخی کرد به اصطلاح و به صرافی ها اعلام کرد که فقط اجازه دارند بین 3-5% بالاتر از نرخ اعلام شده ارز را تبدیل کنند. بانک مرکزی هشدار داد که در غیر این صورت مجوز کاری صرافی‌ها باطل می‌شود. گفته میشه که در هفته‌های گذشته تعدادی از شهروندان در خیابان‌های منتهی به فردوسی در این مورد دستگیر شدند به خاطر خریدار دلار بودند یا فروشنده دلار در خیابون که قبلا هم می‌فروختند دستگیر شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم روز 12 بهمن ماه اعلام کرد که به شدت و قاطعیت با اخلالگران بازار ارز و سکه برخورد خواهد شد و از احتمال صدور حکم اعدام برای این دست متهمان خبر داد. در کنار تلاش برای مقابله با نوسان قیمت ارز، معاون امور گمرکی ایران هم روز جمعه اعلام کرد که بر اساس مقررات بانک مرکزی هر مسافر می تواند تا $5,000 ارز از ایران خارج یا وارد کشور کند و تاکید کرد که از آنجا که بازرسی بدنی در زمان خروج جز اختیارات گمرک نیست، این امر به دستگاه‌های امنیتی محول شده است. محمد رضا نادری خاطر نشان کرد که ورود پنهانی بیش از اندازه مجاز ارز به کشور به طور قطع قاچاق محسوب می شود. چیز در ایران آرومه. گزارش خبرگزاری رویترز میگه که 5 کشتی حامل غله برای ایران در پی تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و توقف معاملات پولی و بانکی از تخلیه بار در ایران باز مانده و رای کشورهای دیگری شدند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، در سه هفته گذشته دست کم 10 کشتی حامل غله در خارج از بندر امام خمینی در ایران معطل ماندند و به دلیل اینکه پول آنها هنوز به دست صاحبان کالا نرسیده، دستور تخلیه بار آنها صادر نشده است. این گزارش میگوید که روز پنجشنبه گذشته به 5 کشتی دستور داده شده رایی مقاصد جدید شوند و از نزدیک بندر خمینی در ایران به طرف قطر، امارات متحده عربی و سنگاپور به راه افتادند. این گزارش میگوید که برهم خوردن تحویل کالاها به دلیل تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا است که هفته گذشته رسما از سوی این اتحادیه اعلام شد و در پی این تحریما شماری از بانک‌های اروپایی انتقال اعتبار مالی کالایی که به مقصد ایران هستند را متوقف کردند. در این زمینه از مرکز تحقیقات شورای آتلانتیک به رویترز گفته شد که هرچند این تحریما برای جلوگیری از تأمین مالی برنامه اتمی ایران طراحی شده، اما در کنار آن بر دیگر واردات ایران هم تأثیر می‌گذارد و واردات غله و دیگر کالاها مانند شکر هم برای ایران به چالش جدی تبدیل خواهد شد. مسئول مرکز تحقیقات شورای آتلانتیک به رویترز همچنین گفته که با توجه به اینکه کالاهای یاد شده حدود 15% از واردات ایران را تشکیل می‌دهد، امکان بروز قحطی و گرسنگی سراسری در ایران در کار نیست، ولی در کارهای اقتصادی گره جدی ایجاد کرده و رژیم ایران را با انتخابهای دشواری روبرو خواهد کرد. رویترز به نقل از منابع خودش میگه که روز پنجشنبه گذشته 13 بهمن 2 کشتی که حدود 70,000 تن بار غله داشتن از مرز آبی دور شده و رای سنگاپور شدند. 3 کشتی دیگر هم رای امارات متحده عربی و قطر شدند. این منبع گفته است که ممنوعیت و محدودیتی که برای تخلیه کالا در کار نیست. مسئله اینجاست که کالایی که قرار بوده پول آن داده شود الان بدون پرداخت در مرحله تحویل قرار گرفته و فروشنده ترجیح میداد خریدار دیگری از دیگر کشورها پیدا کند. در آخرین دور از تحریم‌های ایران، اتحادیه اروپا نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد. آمریکا هم که پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده بود، بانک تجارت ایران را هم به فهرست تحریم ها اضافه کرد. طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، با افزوده شدن بانک تجارت به فهرست تحریم ها، همکنون 23 نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران و از جمله همه بانک‌های دولتی ایران از سوی واشنگتن مورد تحریم قرار گرفتند. همه چیز در ایران آرومه. یک روزنامه هندی در شماره پنجشنبه خودش خبر داد که جمهوری اسلامی توافق کرده که تا 45% از فروش نفت خود به هند را به روپیه دریافت کند. ایران سالانه 12 میلیارد دلار نفت به هند صادر می کند. این روزنامه هندی ببخشید، این روزنامه هندی در گزارشی تصریح کرد که روپیه پرداخت شده به ایران در یک بانک هندی نگهداری خواهد شد تا از تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا مصون بماند. بر اساس این گزارش، دو کشور ایران و هند توافق کردند که روپیه پرداختی در بانک یو سی او که مقر اصلی آن در شهر کلکته هند است نگهداری شود تا برای تسویه حساب بخشی از فروش نفت ایران به هند مورد استفاده قرار گیرد. ایران سالانه 12.680 میلیارد دلار نفت به هند صادر میکنه که در حال حاضر 20% از پول آن از سوی طرف هندی به روپیه پرداخت میکنه. هند برای پرداختهای خود به ایران از یک بانک دولتی ترکیه استفاده میکنه، ولی در هفته‌های اخیر نگرانی‌های زیادی از احتمال قطع این مسیر بانکی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا منتشر شده است. همه چیز از نظر اقتصادی در ایران آرومه، هیچ خبری نیست. از قول آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که روز جمعه گفته بود، ترکیه هم از ایران شکایت کرده در رابطه با قیمت گاز. ترکیه روز سه‌شنبه گذشته پرونده دادخواهی خودش علیه ایران با موضوع قیمت گاز وارداتی را به دیوان داوری بین المللی در پاریس فرانسه ارسال کرد. بنا به گزارش شبکه خبری TRT ترکیه، عدم تفاهم دو کشور بر سر قیمت گاز وارداتی ترکیه از ایران باعث شد که مقامات آنکارا علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان داوری بین المللی اقامه دعوا کنند. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه هفته آخر دیما اعلام کرد که این کشور از ایران خواسته است که قیمت گاز صادراتی به ترکیه را کاهش داد، اما ایران با این پیشنهاد موافقت نکرده است. بر اساس گزارش شرکت ملی خط لوله بوتاش ترکیه، ترکیه در سال 2011 میلادی به میزان 39.7 میلیارد متر مکعب گاز وارد کرده که از این مقدار حدود 8 میلیارد متر مکعب از ایران وارد شده است. ایران بعد از روسیه بزرگترین صادرات گاز به ترکیه است. بر اساس قرارداد سال 1996 میلادی میان دو کشور، ایران باید تا 25 سال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز، تقریبا میشه گفت که 10 میلیارد متر مکعب در سال میشه، به ترکیه صادر کنه. ایران هم همکنون روزانه 24 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر میکنه، یعنی تقریبا 6 میلیون متر مکعب کمتر. معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران دو هفته پیش در واکنش به گفته‌های وزیر انرژی ترکیه با بیان اینکه قرارداد صادرات 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه در سال 96 از بهترین قراردادهای صادرات گاز کشور به شمار می‌رود، عنوان کرد که طبق این قرارداد هر چند سال یک بار باید قیمت گاز مشخص شود و در شرایطی که دو کشور به توافق نرسد باید یک داور در این باره تصمیم بگیرد. تحریم نفت از طرف اتحادیه اروپا با مخالفت تعدادی از مشتریان بزرگ ایران روبرو شده. چین که بزرگترین مشتری نفت صادراتی ایرانه به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه میده. هند هم گرچه اعلام کرده که دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را اجرا می‌کند، ولی دولت این کشور بر خرید نفت از ایران اصرار داره. کره جنوبی هم نیز از کشورهای غربی فرصت بیشتری خواسته که تا بتونه جایگزین مناسبی برای نفت ایران پیدا بکنه. مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا میگه که حتی در صورتی که این سه کشور با اتحادیه اروپا همکاری نکنند، تحریم ها باز هم مؤثرتر خواهد شد. شما را به گفتگوی مرداد عمادی مشاور انرژی اتحادیه اروپا درباره پیشدستی ایران برای تحریم نفت ایران به سوی اروپا که با رادیو فردا گفتگو کرده، توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. کشورها به خصوص این سه کشور که هر کدام به تنهایی بسیار مهم هستند در روابط تجاریشون با ایران همکاری بکنند، اما حتی بدون همکاری اینها تحریم که در حال حاضر وجود داره از طرف اتحادیه منابع ارزی ایران رو به شدت کاهش میده. چون ما باید اینو دقت کنیم که هند اصلا به ایران ارز بین‌المللی نمیده، فقط روپی میده. بیش از دو ساله که چین دیگه به ما ارز نمیده و کالاهای چینی و با برگشت هم حساب‌های یوان باز میشه. کره جنوبی البته به ما ارز میداد و هنوز هم میده و کره از نظر شاید مهمتر از این دو کشور دیگه باشه، ولی خب طبیعتاً با نبودن این سه کشور روی کشتی تحریم ها، توان این پروژه تحریم برای محدود کردن امکانات ایران کم رنگ تر میشه و اینو من تصور میکنم که در سطح اتحادیه اروپا هم این ارزیابی به همین صورت هست. ولی که خب در چارچوب این ما باید ببینیم که در دو هفته پیش زمانی که چینی ها گفتن هرگاه منافع اونها ایجاد بکنه ممکنه با حداقل بخشی از این تحریم ها در کاهش خرید از ایران برای نیاز نفت خودشون همراهی کنن، اون تا چه مقدار میتونه در آینده نزدیک شرایط فعلی رو تغییر بده. آقای عمادی، برخی از فرماندهان سپاه و نمایندگان مجلس این طرح رو مطرح کردن در مجلس که صادرات نفت ایران به اروپا از هم اکنون قطع بشه. به نظر شما قطع صادرات نفت به اروپا در شرایط کنونی چه ضربه‌ای میتونه به اروپا بزنه؟ این خودش باعث خواهد شد که مهمترین منبع ارز بین‌المللی ما که در تا لااقل تا اول جولای 11 تیر اتحادیه اروپا است ما از دست بدیم و من واقعا متوجه این ارزیابی نمیشم که ما با دست خودمون میخوایم امکانات خودمون که در ایران لااقل در 5 ماه آینده داشتیم کم بکنیم و در اتحادیه اروپا هم الان بسیار داره تلاش میشه برای رفع این بحران یا لااقل کاهش این بحران از طریق ایجاد باز یک فضای مثبت برای گفتگوها و ما در اتحادیه از این سو این تلاش ها داره میشه. از اون طرف دوستان در ایران متاسفانه فضا رو خشنتر میکنن. اما اینکه هزینه این برای اتحادیه چی خواهد بود، طبیعتا این برای اتحادیه در کوتاه مدت هزینه قابل توجهی خواهد داشت، برای اینکه به سرعت شرکت هایی که این نفت رو از ایران خریدن و پیش بینی کردن و بعد به عنوان واسطه این نفت رو به جاهای دیگه فروختن، به کارخانجات، به توربین های تولید انرژی و غیره و غیره، اونها مجبورن که جانشین پیدا کنن و این برای اینها بدون هزینه نخواهد بود. ولی از هر سویی که نگاه بکنید شما به این پروژه و به این پیشنهادی که در تهران مطرح شده، من تصور میکنم که بسیار بسیار این پرهزینه خواهد بود برای اقتصاد ایران. شاید اینجا لازم باشه گفتن این که بهتره که این مسائل یک مقدار با مشاورت و کارشناسی با کسانی که در کار اقتصاد و تجارت بیرونی صاحب نظر هستن صحبت بشه تا راه حل ها کارشناسی پیدا بشه، وگرنه این حالت شعارهایی که اینجوری میدن هزینه یافتن راه حل رو برای ما بالاتر خواهد. در صورتی که ایران صادرات نفت به اروپا رو ادامه بده، آیا کشورهای اروپایی بعد از به پایان رسیدن فرصت داده شده به اونها در 11 تیر میتونن پول نفت خریداری شده از ایران رو بپردازن از طریق بانک مرکزی و یا دیگر نهادهای مالی جمهوری اسلامی؟ یک مسئله بسیار مهمی برای ایران که من تصور میکنم که قراردادهای فعلی که ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا داره تا اول جولای این توان پرداختها و امکان پرداختها محدود نشده. اون چیزی که مطرح شده اون فروش‌های روزانه یا هفتگی بود که در این یک دو سال علاوه بر قراردادهای دراز مدت انجام میشد که اونها دیگه ممکن نیست. اما هرگاه ایران نفتی بفروشه به اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا نفت تحویل بگیره، باز از نظر حقوقی تمامی کشورهای اتحادیه اروپا این مسئولیت دارن که پرداخت این، چون این یک قرارداد قانونی بوده و تخطی از در چارچوب روابط تجاری بین‌الملل صورت نگرفته، این برای اتحادیه اروپا بی هزینه نخواهد بود اگه پرداخت‌های ایران سر وقت صورت نگیره. و باز این خودش نشون میده که اینجا مسئولیت از هر دو سو هست. من فکر میکنم که این باید یادآوری اینو بکنیم که همانطور که ایران مسئولیت‌های بسیار مستقیمی داره که روابط خودشو شفاف و درست انجام بده، این استانداردها به طرف‌های دیگه هم باید با همون توان مدیریت بشه و نظارت بشه. توجه شما را به یک گزارش دیگری جلب می‌کنیم که در رابطه با گرانی مواد غذایی در ایران هست. گزارش دیگری از رادیو فردا. آیا مسئولان می دانند که یارانه حدوداً 50,000 تومانی با خرید 2 یا 3 قلم کالای اساسی در عرض 1 ساعت آب می شود؟ این پرسش را روزنامه روزگار در شماره روز شنبه خود مطرح کرده است. همین روزنامه نوشته است که قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده به 17,000 تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به 20,000 تومان افزایش یافته است. پیشتر نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از مجید علیداد، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی، از افزایش 10% قیمت محصولات لبنی در همه کارخانه‌های ایران خبر داد. این سومین مرحله افزایش قیمت محصولات لبنی در ایران از مهر ماه تا کنون به شمار می‌آید و به نوشته ایسنا در مجموع 38% بر قیمت این محصولات افزوده شده است. در گزارش خبرگزاری ایسنا دلیل افزایش قیمت 3 مرحله‌ای محصولات لبنی، افزایش نرخ علوفه و خوراک دام، افزایش قیمت شیر خام و همچنین هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است. از حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها در ایران می‌پرسم. آقای منصور با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران می‌گوید: مردم اعتمادی به قدرت خرید خود ندارند، در نتیجه دچار حراس میشن در کوتاه مدت و قیمت‌ها خیلی بالا میره. وانگهی چون بسیاری از مواد مورد نیاز مردم امروز از خارج وارد میشند، هر گونه افزایش نرخ ارز سبب میشه که قیمت‌ها بالا بره و فروشندگان قبل از آنی که حتی جنس جدید و به قیمت جدید خریده باشن، از ترس این که فردا برشون قیمت‌ها گرون شده باشه قیمت‌ها رو بالا میبرن. در دراز مدت این است که ریال در یک خراشیبی قرار داره و هر روز قیمت قدرت خرید خودش از دست میده با این افزایش نقدینگی که سال به سال انجام میگیره، یعنی پول داره رقیق‌تر میشه، دولت پول چاپ میکنه و وارد جریان میکنه، در نتیجه قدرت خرید پول میفته. در این میان گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت برخی دیگر از مواد غذایی مانند مرغ، سبزیجات و قارچ است. با همه اینها محمد حسن نکویمهر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته که هر گونه افزایش قیمت تا پایان سال جاری منتفی است. این در حالی است که مهدی طباطبایی روحانی و نماینده سابق مجلس هفته گذشته در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران از گرانی گفت. از اینجا زبان مردم بخوام بگم، میگن این گرانی پشت ما را میشکن، این جوانهای بیکار ما مشکل دارن، وسیله ازدواج فراهم نیست، وسیله مسکن فراهم نیست، دروغ هم بسیار گفته شده و این بیچاره ها می نالن. در این میان مقام های جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهدید کسانی که گران فروش می خوانند کردند. محمد حسن نکویمهر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت با کسانی که بخواهند برای افزایش قیمت کالای مورد نیاز مردم فضاسازی کنند و یا اختلال ایجاد کنند برخورد می شود. وی افزود برای جلوگیری از تخلفات در قیمت ها 10,000 بازرس بازار را تحت کنترل خواهند داشت. در همین ارتباط بزرگ مهر صادقی معاون حقوقی و اجرایی تعزیرات حکومتی استان تهران روز شنبه از آغاز گشت‌های ویژه نوروزی در شهر تهران خبر داد. او افزود در نخستین روز طرح 15 فروشگاه میوه فروشی، قنادی و سوپرمارکت در تجریش و شمیرانات تهران به علت گران فروشی پلمب شدند. در سالیان قبل نیز چنین هشدارهایی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز شده بود. اما آیا این گونه اقدامات می تواند کارساز باشد؟ نظر حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا را می شنویم. وزیرا حد اکثر به اونجا می تونه منتهی بشه که همانطور که در اواخر دوران سلطنت فروشندگان رو شلاق زدن و از اون جریمه گرفتن، عملا به جایی نرسید و این حکومت نیز در این مدت 33 سال معاملات رو تعزیراتی کرده ولی به جایی نمیرسه. اساس قضیه این است که در بازار فروشنده و خریدار در معرض رقابت باشند و بهترین کیفیت رو با ارزانترین قیمت خریدار بتونه انتخاب بکنه. وقتی چنین چیزی نیست، تمامی اینها موجب این خواهد شد که یا کسب و کار تعطیل بشن و یا بازارهای سیاه تشکیل بشه. در این حال صدرالله دولت مسئول تنظیم بازار مواد پروتئینی از آغاز عرضه گسترده گوشت مرغ با قیمت تعادلی در بازار خبر داد و گفت گوشت قرمز با نرخ تعادلی از هفته آینده در سراسر ایران توزیع می شود. اما او اشاره نکرد که این قیمت تعادلی در چه حدودی خواهد بود. چقدر خوبه که تو کنارم هستی، همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبارم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. دوباره خوابم کن، نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. تشنه ی چشماتم منو سیرابم کن، منو بالا داییم دوباره آبم کن. بگو این آرامش نابر نابر جا، حالا که برقش تو نگاهت پیدا. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبانم. تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میدارم. چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.

بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پس از آن انتشار یافته که چندی است موج جدیدی از بازداشت‌ها و اعمال فشارها علیه روزنامه‌نگاران و خانواده آنها در ایران آغاز شده است. 286 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه از مردم درخواست کردند انتخابات نمایشی مجلس نهم که در روز 12 اسفند ماه برگزار میشه را تحریم کنند. در این بیانیه تصریح شده است که انتخابات در شرایطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدها بالقوه یک انتخابات رقابتی را زندانی یا حذف کرده است. این فعالان سیاسی و مدنی از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از راه‌های تقسیم قدرت میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی یاد کرده و گفتند که نمایندگان وابسته به حکومت هیچ وظیفه‌ای برای خود در راستای استیفای حقوق ملت قائل نیستند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید تنگه هرمز و افکار عمومی منطقه از جمله ظرفیت هایی است که جمهوری اسلامی میتواند در پاسخ به تهدیدها از آنها بهره بگیرد. به گفته حجت الاسلام علی سعیدی، جمهوری اسلامی ایران از توانایی های بالفعل و بالقوه برای مقابله با تهدیدهای دشمنان برخوردار است. سعیدی که با خبرگزاری مهر سخن می گفت وجود نیروهای مسلح، سپاه و بسیج با آمادگی کامل و سلاح‌های پیشرفته، ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت استراتژیک در خاورمیانه و تسلط ایران بر تنگه هرمز را از جمله ویژگی‌ها و ظرفیت‌های ممتاز ایران، البته به گفته او نسبت به دیگر کشورهای منطقه دانست. مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر و پس از بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و جامعه جهانی بارها از بستن تنگه هرمز به عنوان اقدام احتمالی ایران سخن گفتند که با واکنش و هشدارهای مقام‌های بلندپایه غربی همراه بوده است. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی رای سبز امید، با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، از وی خواسته است تا توجه شورای حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل متحد را به آنچه که در ایران می‌گذرد جلب کند. اردشیر امیر ارجمند در این نامه با اشاره به حصر خانگی غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد از احمد شهید خواسته شده تا به وضعیت دشوار رهبران جنبش سبز توجه ویژه‌ای داشته باشند. احمد صدر حاجس جوادی از قدیمی ترین اعضای نهضت آزادی ایران در نامه سرگشاده‌ای از کوتاهی و ناتوانیش به عنوان عضوی از شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان در جلوگیری از حاکمیت استبداد دینی بر کشور عذرخواهی کرده است. صدر حاجس جوادی که اکنون 94 سال سن دارد تأکید کرده که به اصالت انقلاب مردمی 57 اعتقاد دارد، اما از خسارات مادی و معنوی که مسئولان نظام جمهوری اسلامی طی بیش از 3 دهه به مردم و کشورش تحمیل کردند متاسف است و طلب آمرزش می کند. احمد صدر حاجس جوادی همچنین ابراز تأسف کرده است که همه روشنفکران مشکل را به سقوط شاه محدود کردند. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی انحلال خانه سینما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کاری اشتباه خواند و گفت که به گفته وی هیچ توجیهی نداره. وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران با ستودن موقعیت‌های بین‌المللی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی گفت موفقیت‌های این فیلم نشان می‌دهد که با همه محدودیت‌هایی که برای این هنر در ایران وجود دارد، سینماگران ایرانی توانستند خودشان را بالا بکشند. یونسی در این گفتگو که در یکی از سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره سینمایی فجر با او انجام شده، اظهار امیدواری کرد موقعیت‌های بین‌المللی سینمای ایران در سال آینده نیز تکرار شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که فیلم جدایی نادر از سیمین بتواند در مراسم سینمایی اسکار، نخستین اسکار تاریخ را برای سینمای ایران به ارمغان بیاره. یک مقام دولتی در ایران میگوید که لایه حذف 4-0 از پول ملی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. داوود منظور در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تصویب کلیات لایه حذف 4-0 از پول ملی در دولت گفت جزئیات این لایه روز گذشته شنبه در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و پس از تایید محمود احمدی نژاد به زودی به مجلس فرستاده خواهد شد. به گفته معاون برنامه‌ریزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، بر اساس این لایه از سال 1393 خورشیدی 4-0 از پول ملی کم شده و واحد پولی جدیدی معرفی می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چندی پیش در وبسایت خودش از مردم و کاربران درباره نام واحد پولی جدید نظرخواهی می کند. ریال از ابتدای سال 90 تا کنون با کاهشی بی سابقه 70-80% در برابر دلار آمریکا و طلا کاهش ارز یافته است. علی اشرف نوری معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شناسایی 500 تیم ترور دشمن برای ایجاد چالش‌های امنیتی در انتخابات خبر داد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، علی اشرف نوری گفت که این تیمای عملیاتی ادامه تدارک وسیع دشمنان برای ناامن کردن فضای انتخابات کشور در کشورهای عراق و افغانستان مهیا شدند. روز قبلش هم خامنه‌ای با اشاره در پیش بودن انتخابات مجلس نهم به همه نامزدهای انتخابات، هواداران آنها و مسئولان توصیه کرده بود در مقابل توطئه احتمالی دشمنان برای برهم زدن امنیت مراقب باشند و هیچ کس با متهم کردن دیگری آب به آسیاب دشمن نریزند. خامنه‌ای پیشتر هم در مورد تلاش‌های دشمنان حکومتی ایران برای تبدیل رقابت‌های انتخابات به چالش‌های امنیتی هشدار داده بودند. و برخی گزارش‌ها حاکی‌ست که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 2 هفته گذشته با یورش به مناطق عرب نشین در مناطقی از خوزستان در شوش، حمیدیه و اهواز 49 نفر را بازداشت کردند. بر پایه این گزارش‌ها یکی از بازداشت شدگان به دلیل جراحات ناشی از شکنجه کشته شده است. گفته می‌شود که این بازداشت‌ها در ارتباط با تبلیغ برای ترغیب مردم برای شرکت نکردن در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. آبادی هر خون بیرون قلبم به جونم. نوشتم روی دیوارای زندون، نوشتم آی جلال آی جلال، منو از مرگ و از مردن یادم حیامی عاشقونه برای عاشقای خاک ایرون، نوشتم آی جلال آی جلال، منو از مرگ و از مردن نترسون. اگه دشمن یه صاحب اختیاره، واسه من مرگ و مردن افتخاره، هزارون مثل من بمونه ایرون، هوا ایرون من ایرون، هوا ایرون من. هفته آینده روز یک شنبه برنامه ویژه‌ای داریم در رابطه با انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران که مطالب مختلفی در این زمینه تقدیم حضورتون خواهد شد. اما جنجالی که این روزا در رابطه با تمثال مقوایی خمینی به زمانی که وارد ایران شد سر و صدای زیادی به پا کرده که امروز به این مقاله خواهم پرداخت تحت عنوان امام مقوایی. جریانش هم اینه که سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هست در رابطه با زمانی که خمینی وارد ایران شد، همافرای نیروی هوایی تمثال خمینی رو به صورت مقوا درست کردن و در بعضی از استان‌ها هم این تمثال مقوایی رو به نمایش گذاشتن که به امام مقوایی معروف شد و در فیسبوک هم که مطالب زیادی در به صورت طنز در این زمینه نوشته شده که هفته آینده به بعضیاش خواهم پرداخت. ولی در ادامه خبرهای امروز توجه شما را به خبرهایی در مورد دانمارک و روزنامه‌های دانمارک که در مورد ایران نوشتن از همکارم آقای علی پاشا توجه شما را جلب می‌کنم و بعد از اون می‌پردازم به این مقاله امام مقوایی. شما و همه شنوندگان رادیو البرز دانمارک، خبرهای مربوط به دانمارک و اروپا را اعلام می‌کنم.

تو را بر شیشه ها نقاش باران می کشم در جاده ها پای مرا تا شهر یاران می کشم باران به بار باران به بار مرا به یاد من بیار ببر مرا از این دیار به دست یارم به سپار تو را بر شیشه ها نقاش باران می کشم در جاده ها پای مرا تا شهر یاران می کشم باران به بار باران به بار مرا به یاد من بیار ببر مرا از این دیار به دست یارم به سپار تو را بر شیشه ها نقاش باران می کشم در جاده ها پای مرا با شهر یاران می کشم باران به بار باران به بار مرا به یاد من بیار ببر مرا از این دیار به دست یارم به سپار یارم به سپاس از آقای علی پاشا که صفحه فیسبوک دانمارک نیوز خبرای اونا به آگاهی شما عزیزان رسون. اما یه خبر دیگر هست که جمع‌آوری کمک‌های مالی مردم دانمارک، بخش خصوصی و بخش دولتی، در یک برنامه تلویزیونی دانمارک رادیو جمع‌آوری پول کردن در رابطه با کمک به کشورهای آفریقایی با کمک 12 سازمان و تشکیلات که در رابطه با کمک به کشورهای آفریقایی کمک می‌کنند. حدود 87 میلیون کرون جمع‌آوری شد و قراره که در اختیار پروژه‌های خاصی که در 10 کشور آفریقایی انجام خواهد شد تقسیم خواهد شد. اما می‌پردازیم به اون خبری که در رابطه با امام مقوایی هست. میخوام بفهمیم که امام مقوایی چیه جریانش. چند روز پس از بازسازی مراسم بازگشت خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به ایران، با ماکت مقوایی میگذرد که این ماجرا همچنان ادامه داره، که ماجرایی به نام امام مقوایی شهرت یافته است. آخرین واکنش امام مقوایی رو هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از خودش نشان داد که به شدت به ساختن مقوای رهبر فقید انقلاب اسلامی انتقاد کرد. ماجرا از اونجا آغاز شد که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی روز 12 بهمن ماه لحظه ورود خمینی به فرودگاه مهرآباد را بازسازی کرد که عکسای این مراسم توسط اکثر خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله مهر، ایسنا، فارس، ایرنا منتشر کردند که در این مراسم تمثال خمینی به وسیله مقوا ساخته شده بود. بنا به گزارش فرهنگ و آشتی آنلاین، هاشمی رفسنجانی روز گذشته شنبه گفت که برنامه فرهنگی ایام پیروزی انقلاب توسط دستگاه تبلیغی باید در شأن آن باشد و از انجام برنامه کم محتوا مانند بی‌سلیقگی در استفاده از ماکدهای مقوایی خودداری شود. بجز مراسم فرودگاه مهرآباد، در مراسمی که در مدرسه رفاه با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولین مدرسه برگزار شد، ماکت خمینی از مقوا ساخته شده بود و در صدر مجلس قرار گرفته بود. بازسازی ورود خمینی به ایران با مقوا در شهر اهواز با حضور دانش آموزان هم تکرار شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر عظمت انقلاب ایران ابراز امیدواری کرد که برنامه فرهنگی و تبلیغی این ایام توسط دستگاه تبلیغی در خور شأن بزرگی آن باشه و از انجام برنامه کم محتوا در استفاده از ماکت‌های مقوایی که بعضاً میتواند مورد اعتراض مردم فهیم و سوء استفاده دشمنان انقلاب نیز قرار گیرد خودداری شود. فضای اینترنت در روزهای اخیر بر سر این ماکت سازی جنجالی بود. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک اقدام به مسخره کردن ماکت کردند و در این باره واژه‌های زیادی ساخته شد. سایت اصولگرای باستاب امروز به این فضا واکنش نشان داد و نوشت چرا ماکت ایستاده نشسته مقوایی امام به نمایش در آمده و زمینه لازم را فراهم کرد تا رسانه بیگانه از دیروز سوژه به تمسخر گرفتن پیر جمانران را به دست آورند. آیا جز این است که عده‌ای امام را دوست دارند به شرط اینکه مقواییش باشد و بتوان از میان سخنرانیایش بالا پایین را هم به هم پیوند داد و خیلی کارا کرد. نویسنده این سایت درباره مشاهدات خودش از واکنش ایرانیان به انتشار عکس مراسمی که در آن ماکت مقوایی به کار گرفته ادامه داده است که سری به برخی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های ضد انقلاب زدم و دیدم که چه جشن و بلوایی گرفتن و دشمنان امام چه عقده گشایی‌هایی که تکرار نکردند از این کج سلیقه‌ای دوستان نادان و سر پایین انداختم. من سایت روز آنلاین هم واکنش نشان داده. وبلاگ اصولگرای حابیل و قابیل هم در این رابطه مطالبی نوشته و معتقد بوده که بسیاری از برنامه ها خشمگین شده و در این باره نوشته که گند زدن. حالا من هم می نویسن گند وگرنه وضع خرابتر از این هاست و شما به جای گند زدن هر عبارت سخیفتری می توانید به کار ببرید و هرچه این عبارت سنگین تر باشد به حقیقت کاری که اینا کردن نزدیک تر. وبسایت های مختلف از جمله بی بی سی هم اشاره به امام مقوایی داره که از این میگذاریم و در هفته آینده روز یکشنبه مشروع این خبرها در رابطه با عملکرد 33 سال جمهوری اسلامی در سال روز انقلاب مطالب بیشتر به آگاهی شما عزیزان خواهیم رسوند. نگاهی کوتاه خواهیم داشت به خبرهایی از دیگر کشورهای جهان. شمار قربانیان ناشی از موج سرما و یخبندان در اروپا به حدود 250 تن رسیده است که بیش از 120 تن از آنها در کشور اوکراین جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، درجه سرما در بخشهایی از قاره اروپا به 38 درجه زیر صفر کاهش یافته است. در این ارتباط در برخی از شهرها فرودگاه‌ها بسته شدند و حرکت برخی از قطارها و هواپیماها در نقاط دیگر به تأخیر افتاده است. در شهر روم پایتخت ایتالیا نیز برف سنگینی بارید است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه در مورد سوریه را فرستادن پیامی اشتباه به دیکتاتور بشار اسد دانست. سخنگوی بان کی مون گفت که وتوی این قطعنامه به اعتبار سازمان ملل و جامعه بین المللی در زمانی که لازم است با صدای واحدی خواستار پایان فوری خشونت علیه مردم سوریه شوند لطمه میزنه. کشورهای غربی اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت خشونت علیه تظاهر کنندگان ضد دولتی را محکوم کردند. آمریکا این وتو را شرم‌آور خواند. بریتانیا گفت که این اقدام مردم سوریه را مأیوس می‌کند و فرانسه نیز آن را محکوم کرد. ده ها معترض روز گذشته شنبه در جریان حمله به سفارتخانه‌های سوریه در برخی از کشورهای اروپایی و خاورمیانه بازداشت شدند. سفارتخانه‌های سوریه در لندن، آتن، قاهره، کویت و جده مورد حمله مخالفان دولت آن کشور قرار گرفتند. سفارت سوریه در برلین روز گذشته مورد حمله گروهی از مخالفان دولت سوریه قرار گرفت. بیش از 30 تن در این حملات بازداشت شدند. بنا به گزارش منابع خبری عربی، ارتش آزاد سوریه نسبت به ورود نیروهای تازه نفس حزب الله لبنان و نیروهای شاخه قدس سپاه پاسداران به داخل خاک سوریه برای کمک به نیروهای وفادار به بشار اسد هشدار دادند. به گفته این منابع، نیروهای ارتش آزاد سوریه در روزهای اخیر با مزدوران حزب الله لبنان در چندین نقطه در سوریه درگیر شدند. ارتش آزاد سوریه میگوید که تعداد نیروهای حزب الله و همچنین پاسداران وابسته به نیروی قدس در خاک سوریه به طور مستمر در حال افزایش است. ده ها هزار نفر روز گذشته شنبه در مسکو پایتخت روسیه در سرمای زیر 20 درجه علیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر سوریه و همینطور کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور دست به تظاهرات زدند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه دو ماه دیگر برگزار می شود و ولادیمیر پوتین به عنوان نامزد حزب حاکم روسیه در این انتخابات ثبت نام کرده است. بنا به گزارش رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، رهبران اپوزیسیون میگویند 120 هزار نفر در تظاهراتی که برای انتخابات سالم شکل گرفته بود شرکت کردند، اما پلیس روسیه تعداد معترضان را فقط 23 هزار نفر اعلام کرده است. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی زودهنگام در کویت نشان می‌دهد که مخالفان دولت به رهبری اسلامگرایان پیروز این انتخابات شدند. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، مخالفان دولت کویت موفق شدند در این انتخابات بیش از 30 کرسی از 50 کرسی مجلس ملی را به دست آورند. اکثریت کرسی‌های مجلس کویت را اسلامگرایان سنتی از جمله سلفی‌ها به دست آوردند و احزاب لیبرال و شیعیان در این انتخابات بازنده شدند. در حالی که در مجلس پیشین کویت 4 نماینده زن حضور داشتند، در انتخابات اخیر هیچ کدام از نامزدهای زن نمایندگی در این دوره نتوانستند به مجلس ملی کویت راه پیدا کنند. انتخابات اخیر 4 انتخابات پارلمانی کویت در 6 سال گذشته بوده است. شیخ سبا آل احمد آل سبا امیر کویت به دلیل بحران موجود در کویت بر سر اتهامات فساد مالی علیه برخی مقامات حکومتی مجلس پیشین را منحل کرد و دستور برگزاری انتخابات جدید داده بود. فریاد نزن ای عاشق، من صدایت رو درون قلب خود میشنوم. درد را در چهره عاشق تو با ذهن خود مینگرم. فریاد نزن ای عاشق، فریاد نزن. بی سبب نیست چنین فریادم، بی گناه در دام عشق افتادم. چه درست و چه غلط، زندگی هم خودم هم تو رو برباد دادم. بی گناه در دام عشق افتادم. اگر احساسم و میفهمی، قلب تو دوباره میبخشی. لحظه پایان این دیدار رو روز آغازی دگر میدی. اگه بیهود نمیترسیدم، عشقان گونه که هست میدیدم. شاید این لحظه غمگین بدا قلبمو دوباره میبخشیدم. کاش دیگه نمیترسیدم. متضاوار اگر گریانی، این چنین خسته و سرگردانی. ما که دانسته به دام افتادیم، چه چرا از عاشقی رو گردانی؟ وقتی پیمان دلو میبستی گفته بودی فقط عاشق هستی، ولی با عشق نگفتیم هرگه از دو این نام برابر دردی، از دو این نام برابر دردی. نه گناه کاریم نه بی تقصیریم، من و تو بازیچه تقدیریم، هر دو در بیراهه بیرم عشق با دل و احساس خود درگیریم. همیشه دوست دارم، گرچه از عاشقی و عاشق شدم بیدارم، زیر آوار فرو ریخته عشق از دلم چیزی نمونده که به تو بسپارم. تو که هم دردی مرا یاری بده، به من عاشق امیدواری بده، اگر عشق با ما سر یاری نداشت تو به من قول وفاداری بده، تو به من قول وفاداری بده. به چند اطلاعی در شهر آهوس جلب میکنم. امروز بعد از ظهر یک شنبه ساعت 16:00 کانال تلویزیونی آهوس یک مجموعه برنامه‌ای را در مورد زنان آغاز خواهد کرد که سرکار خانم مرجان ماریا آریانفر مجری این مجموعه تلویزیونی خواهد بود، که موضوع برنامه امروز بعد از ظهر در رابطه با سرطان می باشد. امروز بعد از ظهر ساعت 16:00 کانال تلویزیونی آهوس مجموعه برنامه‌ای در مورد زنان، مجری آن خانم ماریا آریانفر هستند، که موضوع برنامه امروز در رابطه با سرطان می باشد. افتتاح کلینیک زیبایی در شهر آهوس قابل توجه هموطنان گرامی خانم‌ها و آقایان هست. کلینیک زیبایی شیرین بدین وسیله آغاز به کار خودش را اعلام کرد. کلینیک زیبایی به مدیریت سرکار خانم شیرین برای زیبایی افراد از جمله زیبایی صورت، پوست، تتو تخفیف ویژه‌ای را برای هموطنان قائل شده است. خانم شیرین مدیریت کلینیک زیبایی به زبانهای کردی، فارسی، عربی، دانمارکی، انگلیسی تسلط دارند که افراد شهروندای داخل آهوس میتونند به این کلینیک مراجعه بکنند. آدرس کلینیک زیبایی شیرین وی برکوی فولونس علی سنتر جنب کویکلی حسله هست که شماره تلفن برای اطلاعات بیشتر 28 73 81 87 و یا 52 61 97 98. شماره تلفن را یک بار دیگه اعلام میکنم: 28 73 81 87 و یا 52 61 97 98. اگر فعالیت های گروه فرهنگی و رادیوی البرز با نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین در کتابخانه مرکزی آهوس آغاز کرده است. روز جمعه 17 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر ساعت 19 فیلم جدایی نادر از سیمین به نمایش گذاشته میشه در کتابخانه مرکزی آهوس. ورودی رایگان است. روز چهارشنبه 7 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در فالک دنسان هوس موسیقی سنتی گروه روجان به سرپرستی سعید فرجپوری برگزار میشه که ورودی 150 کرون هست. میزبان این برنامه هم گروه فرهنگی و رادیو البرز. شما برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید. احتمالاً هفته آینده بلیت ورود به کنسرت موسیقی در اختیار فروشگاه ایرانی در شهر آهوس گذاشته خواهد شد. و شنبه 17 مارس ساعت 7 بعد از ظهر در فالک دنسان هوس جشن نوروزی گروه فرهنگی و رادیویی البرز برگزار خواهد شد. و همینطور شنبه 31 مارس جشن 13 به در از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز در شهر آهوس مرکز آهوس در سنت انگده اسکوله برگزار میشه.

فاطمه معتمد آریا بازیگر سینمای ایران دوشنبه شب گذشته در پاریس جایزه فرانسه را دریافت کرد. این جایزه هر سال به یک بازیگر به خاطر تلاش در راستای ارتقای حرفه سینما، حفظ ارزش‌های فرهنگی، حرفه بازیگری و تعهد و حفظ حرمت روح هنر سینما تعلق می‌گیرد. جایزه جهانی هنری لانگ لووا. این مراسم در حاشیه فستیوال جهانی فیلم ویسن برگزار شد. خانم معتمد آریا پس از دریافت جایزه‌اش گفت: همه ما امشب دلیلی مشترک برای با هم بودن داریم، بیان که بیاندیشیم به چه زبانی حرف میزنیم و در کدام کشور زندگی میکنیم و از کجای جهان به اینجا آمده ایم، بیان که بگوییم در سرزمینمان سیاستمداران چه چیز را بین خودشان بدبستان میکنند. او گفت: ما صلح، آرامش و زیبایی را بین خودمان تقسیم میکنیم و سهم خودمان را هم بر میداریم. خانم معتمد آریا گفت: سینما به ما عشق ورزیدن را آموخته، محبت کردن را و تقسیم این عشق را. برای اینکه یادمون نرود، ما انسان‌ها یکدیگر را دوست داریم با هر زبان و با هر رنگ و هر مذهبی که داریم و ما به این دوستی مفتخریم. فاطمه معتمد آریا از جمله بازیگران ایرانی است که در قسمت‌های مختلفی از فیلم بازی کرده، از کمدی تا درام. خانم معتمد آریا حدود 4 ماه پیش هم از جشنواره مونترال کانادا جایزه بهترین بازیگر زن را گرفت. جایزه برای بازی در فیلم اینجا بدون من به او اهدا شد. از جمله نقش‌های به یاد ماندنی فاطمه معتمد آریا میتوان به بازی او در فیلم گیلانه ساخته رخشان بنی اعتماد اشاره کرد. او برای آن فیلم نامزد دریافت جایزه از جشن خانه سینما و همینطور جشنواره فیلم فجر شد. خانم معتمد آریا تا به حال 8 بار نامزد دریافت جایزه بازیگری از جشنواره فیلم فجر شده و 4 بار این جایزه را گرفته است. اما کاری بزرگ از عزت‌الله انتظامی. آقای عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس فیلم‌های ایرانی خانه خودشو تقدیم شهرداری تهران کرد تا خانه‌اش را به موزه تبدیل کند. خانه عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس فیلم‌های ایرانی برای تبدیل شدن به موزه به شهرداری تهران تحویل داده شد. آقای انتظامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: خانه‌اش را به شهرداری شمیران تحویل داده و قرار است تغییر و تحولاتی برای مناسب سازی فضای خانه برای تبدیل به موزه در آنجا انجام شود. انتظامی گفت که همزمان با اکران فیلم گاو به این خانه 451 متری نقل مکان کرده و از آن پس مذاکره برای تمام فیلمایی که در آنها بازی کرده در این خانه انجام شده است. مذاکرات اولیه عزت‌الله انتظامی با افرادی مانند علی حاتمی، ناصر تقوایی، داریوش مرجویی و بهمن فرمان آرا در حیات این خانه انجام شده است و آقای انتظامی میگوید با اینکه میتواند این خانه را با قیمت بالا بفروشد ترجیح میدهد آن را به موزه تبدیل کند تا ماندگار شود و به یادگار بماند. این خانه در قیطریه تهران واقع است و آقای انتظامی همراه با خانوادهش برای حدود 40 سال در آن زندگی کرده است. قرار است بهروز غریب‌پور نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما برای فضاسازی در این خانه و تبدیل آن به مکانی مناسب موزه کمک کند. به گفته آقای انتظامی یک طبقه هم روی خانه احداث و تبدیل به سالن نمایش شود. عزت‌الله انتظامی که اهالی سینما و تئاتر ایران او را آقای بازیگر می‌نامند در محله سنگلچ به دنیا آمد و جایی که با ساخت تئاتر 25 شهریور در آن منطقه که بعد از انقلاب ایران به سنگلچ تغییر نام پیدا کرد مهمترین نمایش‌های خود را بازی یا کارگردانی کرده است. عزت‌الله انتظامی در نوجوانی به تئاتر روی آورد و در پی موفقیت در آزمونی که برایش ترتیب داده بودند گام بر روی صحنه گذاشت و پیش پرده خوانی را آغاز کرد. پیش پرده خوانی در آن زمان به خاطر اشعار انتقادی اجتماعی سیاسی دارای ارزش و امتیاز ویژه‌ای بود. نصرت کریمی، حمید قنبری و مرتضی احمدی نیز در آن دوران از پیش پرده خوانان سرشناس بودند. موفقیت عزت‌الله انتظامی در پیش پرده خوانی او را به عبدالحسین نوشین بانی تئاتر سعدی و فردوسی نزدیک کرد. حضور در تئاتر سعدی و فردوسی در آن زمان بالاترین رتبه هنری دنیای نمایش در ایران بود. آقای بازیگر یعنی عزت‌الله انتظامی بعد از کودتای 28 مرداد به آلمان رفت و در آنجا در کلاس‌های شبانه بازیگری تحصیل کرد. عزت‌الله انتظامی در آستانه 40 سالگی تحصیل در رشته تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را آغاز کرد. حضور عزت‌الله انتظامی در فیلم گاو به کارگردانی داریوش مرجویی و نوشته غلام حسین ساعدی به همراه دیگر بازیگران تئاتر بلگی تازه در زندگی عزت‌الله انتظامی بود که جایزه فستیوال فیلم شیکاگو را برای او به ارمغان آورد. هامون، خانه خلوت، ناصرالدین شاه، اکتور سینما، بانو، روسری آبی، روز واقع، گافخونی، مینای شهر خاموش، خانه روی آب از جمله فیلم‌های هستند که آقای عزت‌الله انتظامی در این فیلم‌ها ایفای نقش کرده است. از این دنیا عشق نیازش خدا اونو ساخته از جنس ساختش عشق همسر عشق مادر No! در رابطه با 35 جشنواره بین المللی گوتنبرگ یا یوتوبری، مهمترین و بزرگترین جشنواره فیلم‌های کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشه. طبق سنت هر ساله میزبان فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی در داخل و خارج از کشور مرور کوتاهی داره روی این فیلم‌ها. به امید دیدار، محمد رسولوف به همراه جعفر پناهی دستگیر شد که و پس از آزادی از زندان به امید دیدار را با مجوز وزارت ارشاد درست کرد یا ساخت. اما گفته میشه که فیلمنامه اولیه در زمان ساخت به کل تغییر کرده و به همین دلیل اجازه نمایش در ایران را ندارد. فیلم که در آخرین لحظات بسته شدن برنامه جشنواره کن به فرست فیلم‌های این جشنواره که بزرگترین جشنواره سینمای جهان محسوب میشه اضافه شد، توانست در بخش نوعی نگاه جایزه بهترین کارگردان را برای رسولوف به ارمغان بیاره. رسولوف در فیلم‌های قبلیش نظیر کشتزارهای سپید، جهان سورئال شاعرانه خلق کرد که از تنهای سیاسی هم به دور نبود، اما فیلم به امید دیدار به نظر می رسد بیشترین عکس العمل فیلمساز در قبال ناهنجاری هایی است که طی ماهای پیش از ساخت فیلم تحمل کرده است. در نتیجه این نوع نگاه، فیلمساز در روایت تنهایی یک زن وکیل بیشتر درگیر ناراحتی میشه که از اوضاع شرایط داره و در نتیجه فیلم به شکلی مستقیم با تماشاگر غربی حرف میزند و دغدغه مخاطب ایرانی را ندارد. برای همین تمام جزئیاتی که برای تماشاگر ایرانی بدیهی به نظر میرسد برای تماشاگر خارجی با جزئیات توضیح داده شده است. که در جشنواره یوتوبری در حال برگزاری است یا قراره که برگزار بشه، فیلم سوک هست از مرتضی فرشباف. مرتضی فرشباف فیلمساز جوانی است که با شاگردی عباس کیارستمی کارش آغاز کرده و امروز با اولین فیلم بلندش سوک توانسته در جشنواره بین المللی متعددی شرکت بکنه. فیلم سوک در واقع فیلم ایده هست، اینکه شخصیت‌های اصلی یک فیلم و دو شخصیت کرولال هستند در که در اتومبیل با زبان اشاره با هم حرف میزنند و تماشاگر با زیرنویس حرفای اونها را دنبال میکند، در حالی که نگاه پسر بچه‌ای که ناظر اونهاست جهان فیلم را شکل میدهد. فیلم یک فیلم تجربی است و تجربه موفقی هم است که ایده ساده آن به فیلم ساز فرصت می‌دهد تا از مفهوم رابطه و پیچیدگی‌های زندگی در فضای ساده با ما حرف بزند. شاید تنها مشکل فیلم از زمانی آغاز می‌شود که فیلم ساز شدیداً تحت تأثیر استادش به نظر می‌رسد و می‌خواهد آگاهانه در نماهای فیلم ها شبیه فیلم عباس کیارستمی باشه، که در حالی که فیلم نیازی به آن ندارد. دیگری هم هستن از جمله فیلم کات از امیر نادری، مرغ و خورش آلو از مرجان ساتراپی و با همکاری ونسان پارانو، که این فیلم البته یادآوری میکنم که کارگردان فیلم پرسپولیس، انیمیشن پرسپولیس، که هرچند پرسپولیس مدیون داستان زیبایش بود، مرغ و خورش آلو از جهت پرداخت داستان لطمه میبینه. قصه یک ویالون نواز تنهاست که در خانهش کز میکند تا بمیرد. ایده جدایی است، اما فیلم از زمانی دچار مشکل میشه که به مانند فیلم امیر نادری میخواد پیام بدهد و استعاری باشد. که این فیلم هم روز گذشته، فیلم پرسپولیس، انیمیشن پرسپولیس، از DR2 دانمارس قادیو شماره 2 ساعت 2:45 بعد از ظهر روز گذشته پخش شد. فیلم های مستندات و فیلم های کوتاه هم در این جشنواره نشان داده خواهد شد. در بخش فیلم های مستند با فیلمی به نام نامه های از ایران رو هستیم که ساخته ماان لوازو، فیلمساز و روزنامه‌نگار فرانسوی است که به ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران و جنبش‌های دانشجویی می‌پردازد. فیلم در حین مصاحبه با مادر سهراب عرابی به عنوان یکی از سمبل‌های کشته شدگان مروری داره بر آنچه که در آن روزها گذشت و با مصاحبه با چند نفر از مردم عادی در تهران امروز، بدون نمایش چهره آنها وضعیت امروز ایران رو بررسی میکنه. در این حال در فیلم های مستند دیگری هم هست که یادآوری میکنم که جشنواره گوتنبرگ تا روز یک شنبه، امروز 6 فوریه، ادامه خواهد داشت. در بخش فیلم های کوتاه هم فیلم نقطه مرد از یک جوان کرد ایرانی اصل ساکن سوئد به نام فعاد آرام به نمایش در میاد که در آن به زندگی مهاجران کرد در جامعه سوئد به عنوان میزبان پرداخته می شود. با یک گزارش از رادیو فرانسه برنامه امروز رو به پایان میبرم. در روزهای اخیر فیلمی به نام بهار تهران، داستان یک انقلاب، ساخته علی صمدی احدی، کارگردان ایرانی مقیم آلمان، بر پرده سینمای پاریس آمد که هم عنوان و هم شعر محتوایش ویژگی خاصی را نوید نمیداد، اما با دیدن آن تماشاگر نه تنها این ویژگی را کشف میکرد بلکه بی نهایت متأثر میشد. رادیو فرانسه گفتگویی را داره در این رابطه با علی صمدی احدی که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم. با من چندین ساله که با انیمیشن کار میکنم، حتی فیلم داستانی آخرم هم از انیمیشن استفاده کردم، ولی نیاز استفاده در این فیلم برای انیمیشن به این دلیل بود که اول ما موقعی که این اتفاقات میفتادن امکان رفتن به ایران و فیلم برداری رو نداشتیم. اکثر فیلم بردارها تحت فشار بودن، اکثر افرادی که دوربین بودن دستگیر میشدن و ما نمیخواستیم که زندگی کسی رو به خطر بندازیم. به این دلیل هم باید یه راه دیگه پیدا میکردیم. از طرف دیگه این اتفاقات بخش بزرگیش وقتی ما آگوست 2009 تصمیم گرفتیم فیلم رو درست کنیم، بخش بزرگیش به تاریخ پیوسته بود و ما باید بازگوییش میکردیم و من هیچ موقع نمیخواستم که این بازگویی رو به صورت رئال انجام بدم، به صورت واقعی انجام بدم، چون به علت اینکه نمیتونستیم به ایران برگردیم من نمیخواستم که خیابونهای تهران یا شهرستان ایران رو توی آلمان بخورم. از طرف دیگه این بلاگ ها مطالبی که تو فیسبوک نوشته میشد از منابع در ارتباط افراد با هم دیگه بود و من خیلی دلم میخواستش که این قضیه هم وارد این فیلم بشه. خیلی در موردش فکر کردم و آخر سر انیمیشنی رو که انتخاب کردم بالاخره برگزیدم. اسم این تکنیک موشن کامیک هستش و به نظر من به صورت خیلی ایدئالی میتونه ارتباط با تماشاگر برقرار کنه و ارتباط با اون بلاگ ها. به گفته همه شخصیت های فیلم یک انرژی خاصی از این فیلم میتراوه و بسیار متاثر میکنه. عشق ذوق مردم به تماشاگر هم منتقل میشه. شاید این هم نتیجه ساختار فیلمه و انتخاب این سبکه. چرا شما شخصیت هایی که صحبت میکنن که ما میشناسیم ولی خارجی ها نمیشناسن و نام و حرفاشون رو نمیدین؟ مثلا خانم شیرین عبادی، به هر حال خوبه که همه بدونن که ایشون همون کسی هم که جایزه صلح نوبل رو بردن. در نسخه اصلی که ما داریم هم اسم دارن هم زیرنویس دارن. شاید موقعی که به فرانسوی تبدیلش کردن اینها از قلم افتادن. منظورم فقط نام کسانیه که باشون مصاحبه میکنین، منظورم از دوبله فیلم یا زیرنویس فیلم نیست. منظورم وقتی خانم شیرین عبادی صحبت میکنه اسمش میاد و شغلش میاد و این که جایزه نوبل رو بردن هم مال خانم شادی صدر و همچنین مال پیام اخوان، اینها همش هستن. آقای اسدی، مطمئنم که هزاران هزار ویدیو وجود داشته که با تلفن گرفته شده. شما چقدر وقت صرفش کردید و چگونه این راش ها رو برگزیدید؟ ما حدودا 6 ماه این فیلم ها رو جمع آوری کردیم، تاریخ بندیشون کردیم، مکان هاشون رو پیدا کنیم و آخر سر فیلم های استفاده کردیم که به نظرمون به داستان رو میتونست کمک کنیم و بستگی به سلیقه کارگردان داریم. آقای اسدی، شما این تجربه رو فراتر خواهیم برد، برای اینکه این تجربه بسیار زیباست و یک مقدار زیادی جای خودش رو بین تمام فیلم های مستند خوب باز خواهد کرد. آیا این سبک رو میخواین ادامه بدین یا میخواین بریم به طرف سینمای داستانی؟ برنامه‌تون چیه؟ در برلینالی فیلم شاهد چند فیلمی خواهیم بود که از این سبک نمونه برداری کردن و ازش استفاده خواهیم کرد و این برای ما واقعیتشه که خب یه افتخاره که همچین اتفاقی میفته. من شخصا وقتی فیلم میسازم دنبال سبک نیستم، بلکه سوال اصلی که برای من مطرحه اینه که فیلم از من چی میخواد و من چگونه این داستان رو تعریف کنم. گاهی وقتا این فیلم رو میشه به عنوان یک فیلم داستانی تعریف کرد، گاهی اوقات باید به عنوان یک فیلم مستند تعریف کرد. بیشتر مورد علاقه من اینه که به داستان فیلم گوش بدم و سعی کنم بفهمم که فیلم از من چی میخواد و خودم رو به اون خواسته فیلم تطبیق بدم. پس برنامه آچی چی میشه؟ در حال حاضر یک فیلم کمدی دارم میسازم در مورد رابطه فلسطین و اسرائیل و امیدوارم که اکتبر و نوامبر امسال یک فیلم داستانی کودکان بسازم. برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. به امید اینکه هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.